Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 24 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Za pół godziny premier zostanie oficjalnie powitany w Pałacu Elizejskim. Szef rządu kontynuuje dyplomatyczną ofensywę. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej zapewnili o silnym wsparciu Polski w ochronie granic. Niebezpiecznie rozpędza się czwarta fala pandemii. Szczyt dopiero przed nami. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji to już za pół godziny na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego. Szef polskiego rządu kontynuuje zagraniczne spotkania w sprawie wojny hybrydowej ze strony Białorusi. Prezydent Emmanuel Macron już wcześniej w rozmowie z prezydentem Polski podkreślał konieczność utrzymania przez Europę presji na Aleksandra Łukaszenkę. O szczegółach Przemysław Lis. W Paryżu premier Mateusz Morawiecki spotka się z prezydentem Piątej Republiki Emmanuelem Macronem, a następnie po południu w Lublanie z premierem Słowenii Janezem Janszą. Rozmowy z europejskimi przywódcami mają dotyczyć aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, a także wojny hybrydowej na granicy Unii Europejskiej. Dzisiejsze rozmowy to część dużej serii spotkań przedstawicieli polskiego rządu z władzami państw sojuszniczych. W ostatnią niedzielę premier Mateusz Morawiecki odwiedził Litwę, Łotwę i Estonię. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wczoraj w Budapeszcie szef polskiego rządu podkreślał, że państwa Grupy Wyszehradzkiej są solidarne wobec kryzysu na naszej granicy. Węgry chcą finansowania fizycznych zapór na zewnętrznych granicach wspólnoty, mówił z kolei premier Viktor Orbán. Unia Europejska musi zapłacić za koszty jej bronienia na granicy. To jest nie do przyjęcia, że tylko te koszty mają przyjąć na siebie te kraje, które przez historię i geografię po prostu są na granicy Unii. Czesi proponują wysłanie wojskowego wsparcia na granicę Polski z Białorusią, mówi premier Czech Andrzej Babisz. Nasz prezydent Miloš Zeman zaproponował naszą pomoc w postaci policjantów i żołnierzy. O ile Polska będzie o to prosiła, to jesteśmy gotowi od razu przekazać taką właśnie pomoc. Bruksela zapowiedziała, że w nowym unijnym budżecie znajdzie się ponad 6 miliardów euro na wsparcie ochrony granic Unii Europejskiej. Czwarta fala pandemii koronawirusa w drodze na szczyt. Ten mamy zanotować w połowie grudnia. Ostatnie dane resortu zdrowia to prawie 20 tysięcy nowych zakażeń. W ciągu doby do szpitali trafiło prawie 1000 kolejnych pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zdecydowanie zwiększyła się liczba osób, które musiały być hospitalizowane w naszych szpitalach. W ciągu doby takich osób przybyło 962 osoby. W tej chwili mamy zajętych 18 320 łóżek. Respiratorów mamy zajętych ponad 1500. W ciągu ostatniej doby przybyło 25 nowych osób. W pełni zaszczepionych w Polsce jest nieco ponad 20 milionów osób. To plasuje Polskę na 23. miejscu w Europie pod względem wyszczepienia. Trwają największe manewry wojsk północno-wschodniej Polski Tumak-21. To w sumie 6 tysięcy żołnierzy i ponad 100 jednostek sprzętu bojowego. W ćwiczeniach biorą udział także żołnierze batalionowej grupy bojowej NATO. Żołnierze ćwiczą głównie na poligonie w Bemowie Piskim, ale jednym z elementów działań jest przemieszczanie się do rejonu operacyjnego. Wojskowe kolumny poruszają się drogami wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i drogami województwa podlaskiego. Największym wyzwaniem będzie pokonanie wodnej przeszkody na Narwi. Ćwiczenia taktyczne 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej Tumak-21 potrwają do soboty. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Tego nikt się nie spodziewał. Ponad 11 milionów euro zapłacono na aukcji w Paryżu za unikatowy rękopis Alberta Einsteina. Rękopis ma 54 strony, na których fizyk przeprowadza obliczenia poprzedzające jego osławną teorię względności. Eksperci szacowali wartość tego unikatowego dokumentu na ponad 3 miliony euro. Ostatecznie został sprzedany za sumę aż ponad trzykrotnie wyższą. Specjaliści tłumaczą, że chodzi o rękopis jednego z największych naukowców wszechczasów dotyczący najważniejszej z opracowanych przez niego teorii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia niemal w całym kraju pochmurno, jedynie na Podhalu będzie słonecznie, na wybrzeżu deszcz, a na pozostałym obszarze mrzawka. Temperatura maksymalna od 4-5 stopni na wschodzie do 9 miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Nie ma go już z nami, ale jest muzyka. Dziś wspominamy wspaniałego artystę. Dzień zespołu Queen w Trójce. A to pora na Trójkę. Za konsoletą Anna Regulska, Kuba Witkowski przygotował program, telefon odbiera Szymon Miron i moja skromna osoba Piotr Firan. Zapraszamy do 8.45. My sobie przyjemności, proszę państwa, nie odmawiamy. W naszym studiu Michał Kirmuć za chwilę się pojawi, który przygotował coś specjalnego a propos dzisiejszej rocznicy, ale najpierw Queen. This could be heaven.

tylko rok wtedy ukazał się mój pierwszy tekst napisany jeszcze na maszynie. I tak to się potoczyło, że dzisiaj jestem tutaj razem z tobą. Michale, i znowu opowiadamy o Queen. No właśnie, odejście Freddiego, co by nie mówić, to początek końca pewnej epoki. Epoki, którą można by nazwać epoką wielkich zespołów stadionowych. Dziś chyba już raczej mało kto gromadzi takie tłumy jak w latach 80. To prawda, jeżeli chodzi o tego typu artystów. Owszem, są dzisiaj koncerty stadionowe wielkie, są artyści, którzy pojawiają się na tych stadionach i wypełniają je, ale mam takie wrażenie, że nie ma tego, co było wtedy, czyli takiego długoplanowego działania zespołu i tej kariery, która była oparta nie tylko na jednej płycie, jednym znanym utworze, tylko właśnie dzięki temu, jak oni już wkroczyli pod koniec lat 70. na te stadiony, to do tej ostatniej trasy koncertowej w 86. roku, no te stadiony wypełniali, to prawda. No, brzmienie zespołu jest charakterystyczne. Tak się zastanawiam, jaka była ewolucja. Czy oni od razu... Bo w przypadku Beatlesów to trochę potrwało, zanim oni swój styl wypracowali. Jak było w przypadku Queenu? No właśnie tutaj są zdania podzielone w samym zespole, ponieważ jak wiadomo, oficjalnie grupa Queen powstała w 71 roku, przynajmniej taka data jest zawsze obchodzona jako jubileusz powstania zespołu, ale ci muzycy, przynajmniej dwóch z nich, Roger Taylor i Brian May, już kilka lat wcześniej współpracowali w takim projekcie Smile. Jak pamiętam, kiedyś Brian May powiedział w jednym z wywiadów, że brzmienie grupy Queen właśnie zrodziło się wtedy, jeszcze w tamtym etapie, gdy nie było Freddiego, gdy nie było Johna Deacona. No i tak się złożyło, że kilka lat temu miałem okazję porozmawiać z perkusistą grupy Queen, Rogerem Taylorem. Zapytałem go o to, wspomniałem o tej wypowiedzi Briana. No i Roger nie do końca się zgodził z Brianem. No, I wouldn't totally agree. I mean, I think from the guitar aspect, which is obviously Brian's aspect. Nie do końca bym się z tym zgodził. Jeśli chodzi o aspekt gitarowy, czyli z punktu widzenia Briana, to większość pomysłów, jak harmoniczne partie gitarowe, zrodziły się już wtedy. Ale wpływ Freddiego na kształt artystyczny zespołu był nie do przecenienia. Był niezwykle błyskotliwym, naturalnym kompozytorem. Kiedy dziś wspomina się Freddiego z tamtych lat, widzi się przede wszystkim chłopaka w dziwnych strojach, który był niesamowitym showmanem. Ale tak naprawdę był genialnym muzykiem. Wprowadził wiele, jeśli chodzi o harmonie wokalne, genialne kompozycje. Ja wiele się od niego nauczyłem. Brilliant songwriting ability. I learned so much from him. Jego gra na fortepianie i sposób, w jaki komponował, było czymś niezwykle unikatowym. Myślę, że Queen bardzo ewoluował, gdy pojawił się Freddie. Ewoluował wokół Freddiego. Oczywiście rola Briana i jego harmonii gitarowych też jest bardzo ważna, ale wkład nas wszystkich był bardzo ważny. I może ten styl, nie w całości, ale jednak, narodził się dopiero, gdy dołączył Freddie. No właśnie, w filmie Bohemian Rhapsody bardzo dobrze to widać, kiedy panowie ze sobą współpracują, wpadają na różne genialne pomysły, a przede wszystkim Freddie próbował i zdaje się, że to zrobił, ale nie akurat tego, którego chciał przekonać, że ten utwór powinien się pojawić, ponieważ wszyscy wokół myśleli, że on zupełnie nie ma żadnych szans wówczas na rynku muzycznym, tymczasem dzisiaj niewielu sobie wyobraża chyba, że mogłoby tego utworu z nami nie być. To prawda, chociaż powiem szczerze, pewnie gdybym siedział wtedy na miejscu dyrektora wytwórni płytowej i gdyby jakiś zespół przyniósł mi ponad około 6-minutowy utwór z oprawą wstawką w środku, no też bym przekonywał go, że to nie jest dobry pomysł na singiel. Okazało się, że to jeden z najważniejszych singli wszechczasów, jedna z najważniejszych piosenek, którą no, wszyscy znają. Ale jeszcze tak cofnę się na chwilę do tego brzmienia, bo no, ono ewoluowało. Faktycznie te wszystkie harmonie i gitarowe, wokalowe pojawiły się już na samym początku. No tak, bo był też czas, kiedy oni się rozstali ze sobą, przestali współpracować. Zespół, jedna część zespołu, no i Freddie. I to nie był czas, kiedy cokolwiek, co dzisiaj znamy, no jakby zachwyciło nas. To znaczy, ja tutaj chciałem sprostować pewną rzecz, którą właśnie w błąd wprowadza nas film Bohemian Rhapsody, który pokazuje taki moment, że Freddie wyprowadza się do Niemiec. Tak, rozstaje się z zespołem, kłótnia i w ogóle wynika z tego, że lata nic nie robili, a tak naprawdę nie do końca to tak wyglądało, bo no przecież w tym 84-85 roku grupa Queen była w długiej trasie koncertowej promującej album The Works, który był takim powrotem na listy przebojów. Radio Gaga wtedy się pojawiła, I Want to Break Free. Ale Freddy faktycznie wtedy więcej czasu spędzał w Monachium. Wtedy nagrał swoją pierwszą solową płytę. No właśnie. Aczkolwiek mówię, to rozstanie nie było tak odległe i tak długie, jak wynika z filmu. Jak to się stało, że w ogóle został muzykiem? Bo to nie było oczywiste. Tak, tak. Freddie Mercury na początku studiował w kierunku bycia grafikiem, bycia ilustratorem. No ale właściwie to chyba nie powinienem tego mówić, bo powie nam sam Freddie, jak do tego doszło, że jednak poszedł inną drogą. I spent about 4 years at Ealing School of Art, Ealing College. Spędziłem jakieś 4 lata w Ealing School of Arts. O Boże, to było tak dawno temu, chyba w czasie wojny. Zrobiłem dyplom jako grafik i ilustrator, z czym potem nic nie zrobiłem. Uczyłem się, by zostać ilustratorem, więc cieszę się, że nic z tego nie wyszło. Bo muzyka była dokładnie tym, co chciałem robić. Wtedy nie miałem jeszcze profesjonalnego zespołu, ale dokładnie wiedziałem, w którą stronę chcę zmierzać. To jest jedyne podejście, jakie można mieć w tym biznesie. Tego nie można robić połowicznie. Jeśli nie oddasz się temu w całości, nic się nie wydarzy. Bo musisz temu poświęcić całą swoją energię. Chciałem robić tylko to i nic więcej. Trzeba w to wierzyć i ja w to wierzyłem, tylko zastanawiałem się, ile zajmie mi czasu droga, by to osiągnąć. Wiedziałem, że będę to robił. Trzeba mieć w sobie tę pewność siebie, arogancję i duże ego. Nie można być miłym gościem w tym biznesie. And you have to have a certain amount of confidence and arrogance and all that, you know. And your egos have to be there as well. You know, you can't be a nice guy in this business. Jednak chyba był takim miłym człowiekiem, aczkolwiek, jak widać, dosyć pewnym siebie od samego początku. No świadomym. Tak, świadomym. Co jest potrzebne, jakie narzędzia. Dokładnie tak. No myślę, że to słuchać też w jego twórczości, że dokładnie wiedział, czego chciał w życiu i w muzyce. No i tak jakoś się ułożyło, że chociaż te jego zdolności graficzne przydały się, bo przecież to ten słynny herb, pierwsze logo Queen, to wszystko są projekty Freddiego. No właśnie, Michale, to może porozmawiamy teraz o twoich ulubionych utworach Queenu. Oj, to byłoby bardzo trudne, chociażby ze względu na właśnie... Nie masz takich top 3? Nie można ułożyć chociaż top 3? No, miałbym z tym pewien problem. Oczywiście bardzo emocjonalnie podchodzę do tych rzeczy z końca kariery, takich utworów jak na przykład The Show Must Go On chociażby, czy w tej chwili wyleciał mi tytuł z głowy. Don't Try So Hard. Piękny utwór z płyty Innuendo. No, bo to są utwory już naznaczone tym takim momentem końcowym, bo Freddie już dobrze wiedział, do czego to wszystko zmierza. No i w jego głosie, w jego interpretacjach było to bardzo dobrze słychać. Ale z drugiej strony, ponieważ jestem z tego pokolenia, że gdzieś tam w ten świat muzyki wchodziło w latach 80., no to mam wielki, wielki sentyment do takich chociażby utworów jak Radio Gaga. Utworów, które jeszcze w latach 70. właściwie nie mogłyby się pojawić, bo grupa Queen przez całe lata 70. unikała syntezatorów. Była dumna z tego, pisali na płytach, że ta płyta została nagrana bez syntezatorów. No i nastały lata 80., nie dało się już bez. I okazuje się, że pięknie je wykorzystywali. No właśnie, i mamy też tutaj wypowiedź a propos tego utworu. Tak jest, bo miałem też okazję nie tylko rozmawiać z Rogerem Taylorem, ale także z producentem, który pracował z Queenami w latach 80., Maciem. No i on mi kiedyś opowiedział taką historię, że kiedy Roger Taylor przyszedł do studia z pomysłem na utwór Radio Gaga, rozkręcił syntezator tak głośno, że Mac po prostu wyprosił go ze studia, bo się nie dało pracować. No i tak wytłumaczył mi to Roger Taylor. Radio Gaga powstało w Los Angeles. Nagrywaliśmy w studiach należących do wytwórni butowej, które już chyba nie istnieją. Nawet nie wszystkie są wymienione na okładce. Pracowaliśmy w 3 studiach. Główna praca odbywała się w dużym studiu i kiedy zabrałem się za Radio Gaga, przyniosłem ze sobą syntezator, który był najlepszym syntezatorem dostępnym w tamtym czasie. Jupiter 8 firmy Roland. Wspaniała maszyna. To był analogowy syntezator i brzmiał fantastycznie. Ciągle brzmi lepiej niż te nowe instrumenty. Pamiętam, że faktycznie większość prac nad Radio Gaga zrobiłem w studiu D. To zapamiętałem. Rzeczywiście było tam bardzo głośno. Nie sądzę jednak, że zostałem wyrzucony. Po prostu chcieliśmy szybciej dokończyć płytę, więc potrzebowałem dodatkowego studia, by zrobić swoją pracę. Ja sobie nie wyobrażam, że oni nie chcieli korzystać z syntezatorów. Ja jestem dzieckiem lat 80., więc w zasadzie tak ten rytm nie kołysał. Dokładnie tak.

Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Zobacz, co dziś mają na Black Week. Ale okazja na wiertarko-wkrętarkę Einhell 12V z walizką transportową za 99,99. Jeżeli najważniejsze dzisiaj jest trafić w dziesiątkę, na Allegro mają Black Week. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na najnowsze informacje, co na drodze. Radio Nawigator. Które przygotował Maciej Oswald. Zaczynamy od A1 między węzłami Gliwice, Sośnica i Knurów. Auto osobowe uderzyło w bariery. Prawym pasem do Gorzyczek nie da się przejechać. Na dwójce z powodu remontu spowolnienia w obu kierunkach w okolicach węzła Emilia na wysokości Zgierza. Także z powodu trwających prac drogowców korkuje się w obu kierunkach węzeł Szczecin-Kijewo. To splot A6 i ekspresowej trójki. Remont mamy też na drodze krajowej numer 28 w Ropie między Grybowem a Gorlicami. Tu trwa budowa chodnika. Z tego powodu na prawie 3-kilometrowym odcinku jest zwężenie jezdni i trzeba jechać jednym pasem na zmianę. Prace potrwają do godziny 16. Kolejne miejsce z remontem to też droga 28, ale w Osielcu na 54 kilometrze. Tutaj trwa budowa kanalizacji deszczowej i chodnika. Tu też jedziemy jednym pasem na zmianę i tak będzie do końca miesiąca. Poza tym większych utrudnień na drogach nie widać. W dużych miastach stoimy na głównych trasach, między innymi w Poznaniu na drodze krajowej 92 łapiemy 10 minut opóźnienia. W Katowicach też możemy postać na drodze 86, w Dąbrowie Górniczej na ekspresowej 1, a w Krakowie zakorkowana wręcz po horyzont jest druga obwodnica. I tymczasem to wszystko. My czekamy wciąż na relacje od Państwa z trasy 225134-1, Twitter, Facebook albo aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców dostępna na Android i iOS. Radio Nawigator Trójki. A teraz jeszcze informacje sportowe. I Dariusz Urbanowicz. Robert Lewandowski wielkim piłkarzem jest i kropka. Wczoraj zdobył 9. bramkę w tegorocznej Lidze Mistrzów, a to dopiero faza grupowa. Jego Bayern pokonał w zaśnieżonym Kijowie Dynamo 2-1. Być może samo zdobycie bramki przez kapitana reprezentacji Polski już może uchodzić za normę, ale nożyce i uderzenie piłki na dobrych 2 metrach to popis kunsztu, jakich mało. W innych spotkaniach Wojciech Szczęsny 4-krotnie wyjmował piłkę z siatki po porażce Juventusu w Londynie z Chelsea 0-4. Manchester United pod wodzą tymczasowego trenera Michaela Carricka wygrał na wyjeździe z Villarrealem 2-0. Barca bezbramkowo zremisowała z Benficą. Remisy też w spotkaniach Malmö z Zenitem Sankt Petersburg 1-1 i Young Boys Berno z Atalantą Bergamo 3-3. Sevilla odprawiła z kwitkiem Wolfsburg 2-0. Lille Salzburg 1-0. O tym spotkaniu w korespondencji z Francji Stefan Folzer. Lille jest na prostej drodze do awansu, napisał na dzisiejszej okładce lokalny dziennik La Voix du Nord. Lille jedną nogą w 1/8 finału, uznał portal BFM. Wystarczy, że Lille nie przegra ostatniego meczu fazy grupowej i Les Dogues będą mogli cieszyć się z pierwszego od 14 lat awansu klubu do tego etapu rozgrywek. Komentatorzy z nad Sekwany podkreślili, że był to historyczny wieczór dla mistrzów Francji, którzy po raz pierwszy odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu w Champions League. Podopieczni Jocelyna Gourvenec'a nie zagrali idealnego spotkania. Nie zabłysnęli, ale zdobyli zasłużoną bramkę i dobrze strzegli swojej przewagi, ocenił z kolei L'Équipe. Dziennik pochwalił grę 21-letniego napastnika Jonathana Davida, który zdobył bramkę dla gospodarzy w 31 minucie spotkania. Przed ostatnią kolejką fazy grupowej Champions League Lille ma jeden punkt przewagi nad drugim w tabeli Salzburgiem. Za dwa tygodnie mistrzowie Francji zagrają na wyjeździe z Wolfsburgiem. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś wieczorem kolejna porcja gier, o tych z udziałem włoskich drużyn mówi Piotr Kowalczuk. Milan, by awansować, musi wygrać dzisiejszy mecz i grudniowy z Liverpoolem u siebie, a w dodatku liczyć na korzystne dla siebie rezultaty pozostałych meczów w grupie. Jeśli dziś przegra, nie zagra nawet w Lidze Europy. Suchy wynik niedzielnego meczu z Fiorentiną, porażka 3-4, nie jest dobrym prognostykiem, ale Milan grał świetnie i przegrał pechowo. Przez brak skuteczności i koncentracji. Trener Pioli powiedział, że Atletico jest świetnym zespołem, co jednak nie znaczy, że nie można z nim wygrać. W dużo lepszej sytuacji jest Inter. Ma szansę już dziś zapewnić sobie awans, a w grudniu zagrać z Realem w Madrycie o pierwsze miejsce w grupie. Trener Inzaghi jest dobrej myśli. Musimy zagrać dobrze. Nie możemy pozwolić Szachtarowi na prowadzenie gry. Musimy wykorzystywać lepiej wypracowane sytuacje. Ale drużyna jest w dobrej formie. Otuchy dodaje nam niedzielne zwycięstwo. W niedzielę po fascynującym meczu Inter ograł Napoli 3-2. A propos Napoli, dziś po południu w Lidze Europy zagra w Moskwie ze Spartakiem. Niestety bez poważnie kontuzjowanego w niedzielę Osimhena. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szlagierem kolejki będzie starcie Manchesteru City z Paris Saint-Germain. W Lidze Mistrzów, a tak naprawdę mistrzyń, świetnie spisały się siatkarki Developpressu Rzeszów, które w pierwszym meczu pokonały Drezner SC 3-2, mówi środkowa Magdalena Jurczyk. Było mnóstwo zwrotów akcji. Ten pierwszy set zapowiadał, że to będzie gładki mecz. Wiedziałam, że drużyna z Drezna zrobi w następnym secie mniej błędów, zacznie lepiej grać, że potrzebują po prostu takiego pierwszego seta. No i tak się właśnie stało. W czwartym secie straciłyśmy troszeczkę koncentracji i doszło do tego piątego seta. Przełomowe, myślę, że tam odrobina obrony, ataku, po prostu wygrałyśmy ten mecz, byłyśmy lepsze. Myślę, że mamy jeszcze dwóch bardzo mocnych przeciwników i Kaliningrad, i drużyna z Ukrainy. Są to mocne zespoły, chociaż to nie są drużyny nieosiągalne dla nas. Mamy szansę na to, żeby wyjść z tej grupy, wygrać jak najwięcej spotkań. Kolejny mecz rzeszowianki zagrają 8 grudnia z ukraińskim Dniprem. A teraz tenis stołowy, bo w USA rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. Polacy jak dotąd ze zmiennym szczęściem z turnieju singlistek odpadła największa obecnie gwiazda polskiego ping-ponga, Natalia Partyka. Z zawodami w pierwszej rundzie pożegnała się również Anna Węgrzyn. W drugiej rundzie zagrają Natalia Bajor oraz Jakub Dyjas i Marek Badowski. Awansowały również polskie miksty Bajor i Badowski oraz Partyka i Dyjas. Dziś czekają nas mecze deblowe. Partyka zagra w parze z Natalią Bajor. Coraz bliżej wyłonienia selekcjonerów reprezentacji Polski w siatkówce. Do prowadzenia kadry mężczyzn zgłosili się Nikola Grbicz, Slobodan Kovac, Marcelo Mendes, Andrea Gardini i Lorenzo Bernardi. Tymczasem jednak musimy pozostać jeszcze w niepewności. Następny serwis sportowy w Trójce o 15.30. Dobre wiadomości, mniej chmur i więcej słońca dzisiaj na Podhalu, a na pozostałym obszarze? Padało, pada i będzie padać, czyli jesień. Typowo jesienna pogoda i sporo chmur, a jeśli chodzi o opady deszczu, to spodziewane są zwłaszcza na wybrzeżu. W pozostałych częściach kraju możliwa mrzawka. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Maybe I could be a different human in a new place. Oh, I just want. Biedaci ludzie, proszę państwa. Człowiek przychodzi o 6 rano do pracy, jest ciemno, teraz już jest jasno. No, słońca nie widać co prawda w Warszawie, no ale cóż, tak jakby się cały dzień już przeżyło. A to dopiero początek dnia. W naszym studiu Bartłomiej Graczak, za chwilę rozmowa. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Na którą serdecznie zapraszamy, a my już państwu dziękujemy za dzisiejszy poranek i czas spędzony w Porze na Trójkę. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Szymon Miron, Piotr Firan. Do jutra, do usłyszenia. Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, kłaniam się. Dziś moim i państwa gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Kłaniam się, panie senatorze. Witam pana redaktora i witam wszystkich radiosłuchaczy Trójki. Marszałek Grodzki zapowiedział, że jutro Senat zajmie się projektem ustawy w sprawie ochrony granic. Jaki los tej ustawy w Senacie pan przewiduje? Przewiduję, że na pewno do ustawy będą wprowadzone poprawki. Wczoraj uczestniczyłem w bardzo długiej komisji, gdzie właśnie takie poprawki wprowadzaliśmy. Na czym one polegają? Polegają one między innymi na tym, żeby umożliwić dostęp do tej strefy dziennikarzom, oczywiście w zorganizowany sposób, żebyśmy nie byli zdani tylko na te migawki, które pokazuje Łukaszenka z udziałem tych dziennikarzy, których na koncesjonowanych zasadach on dopuszcza wpuszcza do granicy i pokazuje im, co chce. Wprowadziliśmy też poprawki, żeby realna pomoc napłynęła dla przedsiębiorców, którzy nic, podkreślam, nic jeszcze nie dostali, mimo że te przepisy były już przyjęte dużo wcześniej. Ja zaraz po naszym wywiadzie spotykam się z przedsiębiorcami takich firm jak Hotel Żubrówka, Hotel Białowieski, Restauracja Carska z Białowieży i niestety to są dramatyczne relacje. Ci przedsiębiorcy od wielu tygodni nie mają dochodów i nie otrzymali też jeszcze pomocy, stąd ta poprawka, która tą procedurę usprawni. I trzecia z tych kluczowych poprawek to, żeby granica tego stanu wyjątkowego, tego, w którym są obostrzenia związane z przemieszczaniem się, była taka jak do tej pory. Przedstawiciele rządu mówią, że te przepisy do tej pory wystarczały, więc rozszerzanie tej strefy, szczególnie w sytuacji, w której okazuje się, że pomoc dla tych, którzy są doświadczeni w sensie ekonomicznym jej ustanowieniem, na razie nie trafia, jest niepotrzebna, żeby ją rozszerzać. Te trzy poprawki, nie mam żadnej wątpliwości, że Senat także przyjmie na posiedzeniu plenarnym. Włącznie z senatorami PSL-u, bo tutaj jest pewne pytanie, wątpliwość, czy skoro PSL, który w Sejmie głosował za, w Senacie będzie głosował za i czy te poprawki, o których pan senator mówi, się utrzymają? Rozmawialiśmy także z senatorami PSL-u. Oni absolutnie rozumieją to, że jeżeli państwo polskie zamyka komuś legalnie prowadzoną działalność gospodarczą, to musi tym osobom pomóc i rozumieją także, że Polacy muszą mieć dostęp do informacji publicznej ze strony dziennikarzy i to dziennikarzy właśnie reprezentujących poszczególne media, wszystkie media, a nie tych, którzy uzyskają koncesję od Łukaszenki na relacjonowanie wydarzeń na granicy tylko oczami z tamtej strony, więc nie mam żadnej wątpliwości, że te poprawki, które są po prostu potrzebne, zostaną przyjęte. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął i prowadzi ofensywę dyplomatyczną. Jak pan ocenia jej przebieg, no i skutki, jeżeli już można je dostrzec? Każde działanie, które służy uszczelnieniu granicy, jest, uważam, potrzebne i uzasadnione. Dobrze, że premier Morawiecki spotykał się z liderami państw bałtyckich grupy Wyszehradzkiej. Dobrze, że Unia Europejska podjęła te działania także autonomicznie. Ja cieszę się z tej deklaracji, która padła także ze strony przewodniczącej Komisji Europejskiej, która powiedziała zarówno o pomocy Frontexu, pomocy w humanitarnej czy tej czarnej listy firm lotniczych, które dostarczały do tej pory do Brukseli te osoby, które chciały forsować granice. Suma tych wszystkich działań moim zdaniem przyczyni się do tego, że wkrótce ten potok, jeżeli potok ludzki, jeżeli nie ustanie, to zostanie radykalnie ograniczony i będę każde takie działanie wspierał, niezależnie od tego, z której strony ono będzie pochodzić. Nie brakuje jednak słów krytyki wobec działań zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, powiedział tak: Unia ani NATO przez 2 miesiące fizycznie nie zrobiły nic poza komunikatami i deklaracjami. Właściwie zdążyliśmy sami zrobić wszystko we właściwym czasie. Oni ocknęli się dopiero wtedy, gdy granica już płonęła. Czy pan podziela takie krytyczne, taką krytyczną nie ocenę? Nie wiem, co miał zrobić Pakt Północnoatlantycki, jeżeli nie było wystąpienia ze strony polskiego rządu. Przypominam, że jest procedura bodaj artykułu 4, która mówi, że w przypadku zagrożenia nadal nie została uruchomiona. No nie została uruchomiona, a w procedurę uruchamia rząd złożenie wniosku. Ja bym dzisiaj nie wskazywał palcem nikogo. Dzisiaj bym powiedział, że po prostu mam nadzieję, że wkrótce ten problem zostanie radykalnie ograniczony i powtórzę jeszcze raz. Każde działanie, czy to polskiego rządu, czy instytucji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, jeżeli przysługują się temu działaniu, to one naprawdę zasługują na pochwałę, bo nie mam też żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z atakiem hybrydowym, z atakiem, który próbuje naruszać integralność naszej granicy i to wymaga oczywiście z naszej strony reakcji i działania. A jak pan, panie senatorze, ocenia dotychczasową narrację opozycji? Mam tu przede wszystkim na myśli tą główną siłę opozycyjną, Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską. No bo komentatorzy dostrzegają jednak wyraźną zmianę. Wtedy, kiedy doszło do tego szturmu z udziałem kilku tysięcy migrantów, no to nagle opozycja dostrzegła skalę tego problemu i już nie mówiła: wpuśćmy ich wszystkich. Panie doktorze, ja jestem senatorem bezpartyjnym i zapewne pan wie, dlatego że... Dlatego pańska opinia będzie obiektywna, prawda? I po wprowadzeniu poprawek w tak zwanej ustawie o murze, tych poprawek, które miały zapewnić jawność wydania 1,6 mld złotych na budowę, umocnienie granicy nadzoru efektywnego nad wydatkowaniem tych pieniędzy, ja poparłem tą ustawę. Nie miałem i nie mam żadnej wątpliwości, że granic państwowych trzeba chronić, ale też oczywiście, bo to jest tak zwana soft power, ten nasz wizerunek, tam gdzie już przechodzą, nie wiem, kobieta z dzieckiem na polską stronę, oczywiście państwo polskie musi efektywnie wprowadzać procedury humanitarne, udzielać pomocy, to wszystko składa się na wizerunek Polski i dla mnie jako parlamentarzysty mogę jedną rzecz zadeklarować, że w każdej swojej decyzji, w każdym głosowaniu zawsze kieruje się interesem publicznym, interesem obywateli, interesem Polski. W tym wypadku naszym polskim interesem jest, żeby granice były bezpieczne, a żebyśmy to robili w taki sposób, żebyśmy nie byli symbolem państwa, które działa w sposób niehumanitarny. Jeszcze na koniec tego wątku dopytam o działania Unii Europejskiej, konkretnie Parlamentu Europejskiego. Wczoraj była w tej sprawie debata, nawiązał pan do wystąpienia szefowej Komisji Europejskiej, no ale nie mógł wystąpić premier Polski, Mateusz Morawiecki, jak donoszą media. Była to decyzja, która zapadła w gabinecie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o tym, że premier nie będzie dopuszczony do głosu, bo parlamentarzyści mają już wystarczające informacje na temat tego konfliktu. Panie doktorze, to oczywiście o sposobie organizacji parlamentu, czy to europejskiego, czy krajowego. A to nie jest małostkowość? Skoro premier chciał wystąpić. Zawsze decyduje szef parlamentu. Ja muszę powiedzieć, że zabiera konferencja przewodniczącego grup politycznych Parlamentu Europejskiego, a w tej sprawie było inaczej. Na pewno bardzo dużo mocniejszą pozycję, żeby to mówić, miałyby polskie władze, gdyby nie było tak, że na przykład w Sejmie jest ponad 40 projektów ustaw senackich, którym marszałek Witek nie nadaje biegu. Ja nie mam szansy jako szef Komisji Ustawodawczej nawet przedstawić założeń tych projektów. To jest troszeczkę tak, że ja się zgadzam, że dobre procedury powinny obowiązywać w taki sposób, że ci, których sprawa dotyczy, mogą zabrać głos i to jest na pewno, te słowa warto skierować i do Parlamentu Europejskiego, i do marszałek Sejmu, która kieruje polskim parlamentem. Szczególnie, że tam są takie ustawy jak ustawa odszkodowawcza, która daje odszkodowanie przedsiębiorcom, którym państwo polskie we wcześniejszych lockdownach zamykało legalnie prowadzone senatorze, działalności. Płynnie przechodzimy do tych rozwiązań ustawowych. Dzisiaj o godzinie 12 właśnie na prośbę pani marszałek Elżbiety Witek jest takie spotkanie przewodniczących klubów i kół parlamentarnych. Pan, nie spodziewam się, że tam był, jest pan senatorem, ale gdyby pan był, to jakie swoje propozycje by przedłożył? To znaczy, ja nawet w nawiązaniu do tego, co powiedziałem przed chwilą, po pierwsze bym oczekiwał propozycji rządu. Dlaczego? Propozycji opozycji szeroko rozumianej, bo powtórzę jeszcze raz, ja jestem senatorem bezpartyjnym, do tej pory lądują w szufladzie, a nie są procedowane. Ja rozumiem, że na tym spotkaniu pani marszałek Witek przedstawi projekt, czy to rządowy, czy poselski, który posłowie PiS-u na konferencji bodaj półtora tygodnia temu ogłosili, że już go skierowali do pani marszałek, żeby nadać mu bieg. Pani marszałek wczoraj powiedziała, że go nie widziała, więc warto go poszukać. Mówimy o tym projekcie, który umożliwia przedsiębiorcy zadanie pytania pracownikowi, czy jest zaszczepiony, czy nie. A pańskim zdaniem to jest dobry projekt? A czy jak go zobaczę, to odpowiem. Bo ale kierunek, w którym rząd chce iść, żeby dać te nowe uprawnienia. Absolutnie uważam, że taki kierunek, w którym podniesiemy efektywność walki z pandemią, jest celowy, uzasadniony. Wczoraj w Senacie mieliśmy na ten temat dyskusję. Polska jest w grupie 10 państw na świecie, w której ilość ponad normatywnych zgonów, tych, do których by mogło nie dojść, gdyby efektywnie działała służba zdrowia, jest zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jesteśmy w grupie 10 państw, gdzie jest najtrudniejsza sytuacja na świecie. Obok takich krajów jak Ekwador, Chile, Rosja. Uważam, że zasługują Polacy na lepszą ochronę zdrowia, a niewątpliwie działania prawne także temu mogą służyć. Ze swojej strony deklaruję, że jak ten projekt trafi do Senatu, natychmiast także Komisja Ustawodawcza, która zajmuje się projektami ustaw, a tutaj pracami przewodnicze, natychmiast będzie nad nim pracować. Tak, jest taka potrzeba. No nie mogą umierać nasi obywatele. Panie senatorze, patrząc na obostrzenia wprowadzane w różnych państwach Unii Europejskiej, widać ewidentnie, że polski rząd się nie spieszy, wprowadzając nowe obostrzenia. Mówi się już oficjalnie, że od 1 grudnia mają wprowadzone być nowe obostrzenia, ale mają dotyczyć tylko i wyłącznie zmniejszenia liczby osób, które mogą przebywać w sklepach, kinach, restauracjach. Daleko idących obostrzeń, takich jak mieliśmy wcześniej, raczej się nie przewiduje. Dlaczego? To jest dobre pytanie, które no, trzeba skierować do rządu. Ja powiem dlaczego. Wczoraj na posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia był pan profesor Flisiak, członek Rady Medycznej przy premierze, który powiedział wprost, nie są realizowane nasze rekomendacje. Nie jest realizowana nawet ich skromna część. Muszę powiedzieć, że ja tej sytuacji nie rozumiem, bo jeżeli ktoś w jakimś obszarze, w tym obszarze ochrony zdrowia, formalnie został poproszony, żeby być doradcą premiera, przedstawiać rekomendacje, wskazywać rozwiązania, co zrobić, żeby tych zakażeń było mniej. A może po prostu w samym PiSie nie ma poparcia dla tych obostrzeń? Panie doktorze, oczywiście, że tak. No wszyscy słyszymy o tym, że klub PiSu się w tej sprawie podzielił, ale w tej sprawie nie możemy być podzieleni. To jest sprawa życia obywateli i nawet nie mówmy o obostrzeniach, mówmy na przykład o ułatwieniach dla tych, którzy są zaszczepieni. To za chwilę pan usłyszy, że pan segreguje osoby na zaszczepione i niezaszczepione. Wręcz przeciwnie, nikogo nie segreguję, tylko mówię, że ci, którzy nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia innych, na przykład mogą korzystać w nieograniczonej liczbie, bez limitu, nie wiem, z takich placówek jak kino czy restauracja. Panie senatorze, czekamy zatem na te propozycje. Myślę, że dzisiaj po tym spotkaniu poznamy szczegóły i będziemy wiedzieć więcej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki był senator Krzysztof Kwiatkowski. Wszystkich nas słuchających zdrowia życzymy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Smart TV Samsung QLED 4K aż 65 cali, taniej aż o 800 zł. Black Friday w Media Expert. Ceny Brr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten.